Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Bisiklet Zinciri programıyla tekrar birlikteyiz. Bugün 1 Nisan, dolayısıyla birçokları açısından baharın ilk günü. Eğer öyle kabul edersek 1 Nisan'ı, bugün baharla ilgili biraz konuşalım ve bahara dair iki önemli parçayı da dinlemiş oluruz. Hem Ella Fitzgerald'ın Spring Can Really Hang You Up The Most parçasıyla hem de tabii Igor Stravinsky'nin Bahar Ayini ile baharı karşılamış olalım. Baharla ilgili geçtiğimiz bahar bazı bilimsel çalışmalardan da bahsetmiştim. O programı dinleyenler ya da podcast'ten daha sonra dinleyebilme ihtimali de var. Dinleyecekler fark edecektir ki aslında insan psikolojisinde oldukça çoğu olumlu sayılabilecek değişikliklere yol açan özelliği var baharın. Dolayısıyla baharla ilgili müziklere bakıldığında çoğunda baharın en dinamik duygusu olan umut duygusunun verildiğini görüyoruz. Tabii burada en önemli parametrelerin ısı ve ışık olduğunu da söyleyelim. Yani hava sıcaklığıyla beraber günlerin hem uzaması hem de gelen ışığın daha parlak olması dolayısıyla büyük ihtimalle bizim kışı atlattığımızı, hayatta kaldığımızı, yani evrimsel biyolojik perspektiften bakarsak zorlukların atlatıldığını da müjdelediği için insan psikolojisinde olumlu bir lifting, olumlu bir yükselme oluyor. İşte bunu da Ella Fitzgerald nefis sesiyle Spring Can Really Hang You Up The Most, gerçekten bahar insanı en çok yükselten şeylerden biridir diyor. O parçayı dinleyelim. Bahar ayininden önce bahar psikolojisinden biraz daha bahsederiz. Once I was a sentimental thing, threw my heart away each spring. Now a spring romance hasn't got a chance, promised my first dance to winter. All I've got to show's a splendor for my little flame. Spring this year has got me feeling like a horse that never left the post. I lie in my room staring up at the ceiling. Spring can really hang you up the most. Morning's kiss wakes trees and flowers, and to them I'd like to drink a toast. I walk in the park just to kill lonely hours. Spring can really hang you up the most. All afternoon those birds twitter twit. I know the tune. This is love, this is it. Heard it before, and I know the score. And I've decided that spring is a bore. Love seemed sure around the new year. just a ghost. Spring arrived on time. Only what became of you, dear? Spring can really hang you up the most. Spring is here, there's no mistaking. Robins building nests from coast to coast. My heart tries to sing so they won't hear it breaking. Spring can really hang you up the most. College boys are writing sonnets in the tender passion there engrossed. But I'm on a shelf with last year's Easter bonnets. Spring can really hang you up the most. Love came my way, I hoped it would last. We had our day, now that's all in the past. Spring came along, a season of song, full of sweet promise, but something went wrong. Doctors once prescribed a tonic, sulfur and molasses was the dose. Didn't help a bit. My condition must be chronic. Spring can really hang you up the most. All alone, the party's over. Old man Winter was a gracious. But when you keep praying for snow to hide the clover, spring can really hang you up the most. Ella Fitzgerald söyledi, Spring Can Really Hang You Up The Most. Şimdi bahara girdiğimiz için bir bahar girişi olsun diye iki parça seçtim. Biraz önce ilkini dinledik. İkincisini dinlemeden önce Psychology Today'de yayınlanan araştırmadan bir iki bilgi aktarayım. Gerçekten de bahar dendiğinde bir umut insanların aklına gelen ilk duygulardan ya da düşünce biçimlerinden bir tanesi. Fakat burada Psychology Today'de yazılan bu yazıdaki Dr. Anthony Scioli yazmış, neden bu sezonun yani baharın neden umutla eşleştirildiğini anlatmaya çalışmış. Orada dil bilimci George Lakoff'la beraber filozof Mark Johnson'ın kullanılan metaforlarda aslında insanın kişisel ruh haliyle ilgili nasıl bir içsel yapılandırmaya işaret ettiğini ya da insanların psikolojik duygularının kullanılan metaforla nasıl ilişkilendirilebileceğine ilişkinde bir atıfta bulunmuş. Dolayısıyla metafor bağlamında bakıldığın zaman yüksek umutlardan kastı aslında yine fenomenolojik açıdan bakacak olursak yükselme, enerjiye sahip olma gibi metafor açıdan da yukarıya doğru işte bu lifting ya da uplifting denen duygularla rahatlıkla asosiye edilebileceğini görüyoruz. Tabii koskoca bir bahar dönemini, 2-3 ay süren bir bahar döneminde biraz önce de söylediğim gibi hem ısının artması hem ışığın yükselmesi zaten yaşama dair en önemli iki olgunun doğada biraz daha cömertçe veriliyor olması ve yüz binlerce yıllık kolektif bilinçaltımızla birlikte bunu kıştan kurtulmanın, zorlukları atlatmanın bir göstergesi olarak kabul ettiğimiz için de işte bu uplifting ya da duygusal olarak pozitif anlamda yükselmenin kaynağı olarak da önce en çok ışık ve ısı konu ediliyor. Bunu da tabii bu bahar ateşi diye gene bir metaforla neden isimlendirildiğini de anlatmış Anthony Scioli. Eğer merak ederseniz Why Spring is the Season of Hope adlı makaleye ulaşabilirsiniz Psychology Today'den. Ben sadece kısaca başlıklarını veriyorum. Orada tabii özellikle kuzey hemisferde ben de aşağı yukarı Türkiye'ye göre biraz kuzeyde yaşıyorum. Belçika daha yukarıda biliyorsunuz. Burada da öyle günlük ışık ihtiyacının %20 kadar birkaç gün içinde yükseldiğini görmek mümkün. Muhtemelen Türkiye'de de bu fark az değildir. Tabii bu ışığın artıyor olmasının özellikle mood, temperament üzerine etkisi, fizyolojik etkileri insandaki bu daha enerjik ve hareketli olmayı hissinin de temelini oluşturuyor çok büyük ihtimalle. Niye? Çünkü gene yapılan araştırmalarda görünüyor ki bu ışık artışının serotonin üzerinde çok fazlasıyla olumlu bir etkisi var. Ki serotonin en önemli nörotransmitterlerden bir tanesi ki aslında bir sürü antidepresan ilaçlarının da hedefi olan bir kimyasal. Gene biraz evrimsel biyolojik bir perspektif olabilir ama yüz binlerce yıldır insanların fiziksel aktivitesinin de arttığı zamanlar gene bahar zamanları oluyor. Yani atalarımızın hazır güneş açıyorken ya da bahçesi olanların hala benim de mesela bahçem var. Şimdi işte sümbülleri, nergisleri, çiğdemleri, laleleri toparlamanın etraftaki bahçedeki çimenin, ağaçların fazlasıyla ilgi istediği ve gün ışığı da arttığı için bu ilgiyi gördükleri, dolayısıyla insanların egzersizinin arttığı ki bunu da yine serotoninle ilişkilendirebiliriz. Tabii bu konuda o kadar enteresan araştırmalar var ki bahar bağımlılığı denen bir şey var. Hemen öncesinde bir kış depresyonu ile açıklanıyor. Bu da çok farklı bir konu ama dediğim gibi Psychology Today'de ayrıntıları merak ederseniz benden çok daha güzel anlatmış Anthony Scioli. Ben önümüzdeki programda da baharla ilişkili müzikleri konuşurken bu makalenin detaylarını vermeye devam edeceğim. İsterseniz şimdi çok önemli bir eser dinleyelim. Biraz uzun, dolayısıyla vaktimizi birazcık alacak ama The Rite of Spring, Bahar Ayini, Igor Stravinsky'nin 1913'te yazdığı, tabii ki Rus halk müzik elementlerini baz alarak yazdığı fakat zamanı itibariyle oldukça avantgard sayılabilen, kendine özgü, özellikle o dönem için, 1913 için son derece yeni ritmik, timbre, orkestral karakterlerinden ötürü son derece leading bir eser olarak görülmüş. Günümüzde de son derece ilgi gören bir eser bu. Biz onu Leonard Bernstein'ın yorumundan dinleyelim.

Thank you. bahar haini Igor Stravinsky'nin 1913'te Paris'in 1913 bale sezonu için yazdığı müziği dinledik. Leonard Bernstein yorumladı. Evet, aslında azıcık bir zaman daha var. Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong'dan April in Paris'te dinleyebiliriz. O da oldukça bir bahar müjdecisi. April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. Chestnut blossoms, holiday tables under the trees, babe, April in Paris, this is the feeling. No one can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. Never knew my heart could sing, never miss a warm embrace till April in Paris. Now whom can I run to? Oh, what have you done to my heart. Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong April in Paris adlı parçayı seslendirdi. Önümüzdeki hafta destek haftası. Dolayısıyla bisiklet zinciri olmayacak ama daha sonraki hafta bahar psikolojisi, müziğe etkisi, baharla ilişkilendirilmiş müziklere devam edeceğim. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize iyi baharlar, hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.